Cel. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie ma zagrożenia życia polskich turystów po wypadku autokaru w Turcji, poinformowała rzeczniczka MSZ. Rolnicy będą mogli liczyć na pomoc po stratach z powodu suszy, zapewnia wiceminister rolnictwa. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Rosji zaapelowała do opozycji, by zrezygnowała z akcji protestacyjnych. Nie ma zagrożenia życia polskich turystów po wypadku autokaru w Turcji. Jak poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara, w szpitalu pozostają 3 osoby, a służba konsularna jest w bezpośrednim kontakcie z lekarzami zajmującymi się poszkodowanymi. Jedna osoba miała operację twarzy. To była ta osoba, o której wczoraj wspomniałam, że jest w stanie zagrażającym życiu. Ta osoba w ciągu 2-3 dni powinna opuścić szpital. Druga osoba ma uraz kręgosłupa. Na tę chwilę ta osoba będzie musiała pozostać w szpitalu ponad 3 dni. Nie mamy tutaj informacji, ile konkretnie. Trzecia osoba z urazem ręki, okres rekonwalescencji. Tutaj będziemy wiedzieć coś więcej dzisiejszego popołudnia. Do wypadku autokaru doszło wczoraj po południu w okolicy miejscowości Kemer na południowym wybrzeżu Turcji. W drodze do Antalii kierowca miał stracić panowanie nad pojazdem. Autokar stoczył się ze skarpy. Podróżowało nim 38 polskich turystów i rezydent. Po wypadku 30 osób trafiło do szpitala. 27 już zostało wypisanych. O stratach w 14 gatunkach roślin uprawnych w 15 województwach z powodu suszy informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Rolnicy będą mogli liczyć na pomoc, zapewnił w Polskim Radiu Katowice wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. Rząd będzie starał się uruchomić taką pomoc, jaką znamy choćby z ubiegłego roku, dla poszkodowanych. Według reguł przeniesionych z ubiegłego roku do hektara gruntów ubezpieczonych było to 1000 zł, do jednego hektara nieubezpieczonych 500. Wypłata odszkodowań będzie możliwa po stwierdzeniu co najmniej połowy strat. Dziś 75. rocznica likwidacji hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Pustkowie koło Dębicy w województwie podkarpackim. Ewakuacja więźniów spowodowana była zbliżaniem się armii radzieckiej. W ciągu 3 dni do innych obozów przetransportowano głównie Żydów i Polaków. Wcześniej przebywali tam też Rosjanie, ale ze względu na choroby i dużą śmiertelność stworzony dla nich podobóz przestał istnieć po kilku miesiącach. Warunki w obozie były koszmarne, mówi historyk Marian Matkowski. Był to w swojej skali niewielki obóz i każdy więzień, który znajdował się na terenie obozu, był, że tak powiem, na celowniku strażników SS-mańskich, którzy w sposób potworny znęcali się nad więźniami, stosując różnego rodzaju kary obozowe, przymusowe ćwiczenia, którymi po prostu wykańczali siłę więźniów. Pamiętajmy, w jakim celu powstały te obozy. Przede wszystkim, żeby wykorzystać niewolniczą siłę więźniów, a po drugie, żeby przez tą niewolniczą pracę i warunki i znęcanie się niszczyć ich biologicznie. Według historyków w obozie w Pustkowie zginęło około 15 tysięcy więźniów. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Rosji zaapelowała do opozycji, by zrezygnowała z akcji protestacyjnych. Ewa Pamfiłowa oświadczyła, że rezultat demonstracji jest zerowy. Wcześniej w Moskwie Miejska Komisja Wyborcza pod różnymi pretekstami nie dopuściła 57 osób do udziału w wyborach. 8 września Rosjanie będą wybierali przedstawicieli władz miejskich i regionalnych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wyeliminowani z udziału w wyborach opozycjoniści zapowiadają, że nie zrezygnują z akcji protestacyjnych. W trakcie jednego ze spotkań z wyborcami związana z Aleksiejem Nawalnym, Lubow Sobol oświadczyła, że członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej naruszają konstytucyjne prawo obywateli do wolnych wyborów. I nie patrząc na to, że ogromna liczba kandydatów dała radę zebrać bardzo dużo podpisów, władze zdecydowały się ukraść nam wybory. Wszyscy opozycjoniści, których nie dopuszczono do udziału w wyborach, odwołali się od postanowień komisji wyborczych. Dziś zapadną ostateczne decyzje w stosunku do części z nich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Sporo chmur dziś na wschodzie, możliwe przelotne deszcze, na termometrach od 27 do 31 stopni, nad morzem lokalnie od 22 do 23, a na pozostałym obszarze od 22 do 26. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program Trzeci.

złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Projekt, fantastyczny projekt Janerka na basy i głosy. Płyty otrzymują od nas pani Anna z miejscowości Wali Drogi i pan Michał z Krościenka nad Dunajcem. Dodam, że to był Pablo Pavo i Ogniowe Strzelby, natomiast na płycie występują m.in. Marcin Świetlicki, Jarek Szubrycht, Wojtek Waglewski, Nika, właśnie Pablo Pavo, Kasia Nosowska. Zatem zestaw artystów wykonujących utwory Lecha Janerki znakomity. No i końcówka. Zakończenie płyty naprawdę niezwykłe. Serdecznie państwa zapraszam do posłuchania całego albumu. Amazing. My heart's racing, and you're the one to blame. and honey. If you ever go through complications and you need someone to hold you up, I'll be the one. Don't let them control you. Sing your truth, let it spark the deal. Shake loose, it's all around you. Don't be scared, girl, it's up to you. Hey, Shay, say some shit in French. What do you want me to say? I don't know, how you say, ooh, how you say my place or your place? On va chez toi ou on va chez moi? Ooh, that sounds sexy. Say that again. No, you get it. I don't need to repeat that. Głos damski to Shay Lee, a głos męski to Buddy Voodoo. To tytuł tego nagrania. 15 po 10. Przodownicy lektury. Skoro ten sygnał wybrzmiał, to znaczy, że przodownicy lektury i w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj mam dla Państwa niespodziankę, ponieważ zazwyczaj rozmawiamy tutaj o książkach, a teraz będziemy rozmawiać o literaturze pokazywanej, można by tak powiedzieć. Są dzisiaj z nami kuratorzy wystawy, którą od jutra można oglądać. Ja już ją widziałem w formie fotografii. Ona już wisi, dodam też. To jest wystawa w Muzeum Narodowym. Jej autorami, kuratorami są pani Anna Grochala oraz pan Piotr Kopszak. Witam państwa. Dzień dobry. I to jest wystawa poświęcona wielkiemu, genialnemu poecie Juliuszowi Słowackiemu i wielkiemu, genialnemu malarzowi, którego oglądanie jest naprawdę prawdziwą przyjemnością, Jackowi Malczewskiemu. I co tych dwóch ludzi łączyło? Jacek Malczewski właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby został malarzem, gdyby nie inspiracja Słowackiego przekazana za pośrednictwem jego ojca, który był wielkim wielbicielem Słowackiego, a także jego kolegów i przyjaciół. Ten związek ze Słowackim nie jest już dzisiaj tak czytelny, jak był jeszcze w czasach młodości Malczewskiego, czy w czasach, kiedy był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No, to trzeba też dodać, że to jest bardzo szczególny okres dla polskiej sztuk wizualnych, tak to nazwijmy, czyli malarstwa właściwie wtedy głównie, bo ono pozostawało wtedy pod wpływem romantyzmu. Przecież Stanisław Wyspiański również pod tym wpływem pozostawał i w swoich sztukach, i w swoich płótnach. No, oczywiście. I Malczewski szczycił się tym, że Wyspiański powoływał się na inspirację jego obrazami. Właśnie Błędne koło zainspirowało niektóre sceny z Wesela. A jak przełożyć język literatury, język wielkiej romantycznej poezji, tej niezwykłej zupełnie erupcji wyobraźni, jaką mamy w Angelim, Genezis Ducha, w Królu Duchu Słowackiego, na język malarstwa. Czy to jest w ogóle możliwe? Pani Anna Grochala. No, oczywiście zawsze artysta wprowadza własną interpretację do tekstów literackich. W wypadku tutaj Malczewskiego na naszą wystawę dobraliśmy raczej taki zestaw, który bezpośrednio odnosi się do kilku utworów. Wspomniana Angeli, to jest kluczowe. Tak, tu jestem właśnie utworem, jest kluczowym jest Angeli. Tytuł naszej wystawy jest wzięty z tytułu z jednego z autoportretów Malczewskiego na jednej strunie, gdzie domyślamy się, że być może możemy tutaj interpretować i domyślać się, że jakąś inspiracją dla wybrania takiego właśnie tytułu i tego obrazu, powstania tego obrazu byłby tutaj wiersz Słowackiego Ułamki, a w tle autoportretu Malczewskiego znajdują się postaci właśnie z Angelego, czyli Eloe i Elenaj. Te postaci, które przejawiają się również w innych dziełach Malczewskiego. Jest ileś też dzieł z Elenaj w tytule. Ileś obrazów. Dokładnie. My jesteśmy w takiej sytuacji, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie mamy bardzo reprezentatywny zestaw prac Malczewskiego właśnie wokół, który wiąże się właśnie z tematyką Słowackiego, z jego utworami. Jesteśmy w posiadaniu kilkuset rysunków dziecięcych i młodzieńczych Malczewskiego. I co ciekawe, właśnie na wystawie pokazujemy w takim zestawieniu w pierwszej części naszego pokazu, który tak roboczo zatytułowaliśmy Fascynacje dziecięce i młodzieńcze, pracę samego Słowackiego, bo właśnie też mamy kilka. Słowacki też nie tylko pisał, ale okazuje się i rysował. Tak, tak. I właśnie tutaj z Piotrem dobraliśmy taki zestaw, żeby pokazać, że zarówno Słowacki, jak i Malczewski w swoim dzieciństwie już rysowali, jakby ten świat obserwowali i przenosili na kartkę papieru. Tak, to może wspomnimy o inspiracji dla tej wystawy, bo pomysłodawcą był pan profesor Bartosz Korzeniewski, który jest zaangażowany teraz w promocję takiego dużego projektu związanego z raptularzem Słowackiego odnalezionym w bibliotece w Moskwie. Profesor Henryk Głębocki, prowadząc swoje badania w Bibliotece Państwowej w Moskwie, trafił na kartę katalogową raptularza, który był uznawany za zaginiony. No i w tej chwili Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi duży projekt poświęcony wydaniu tego raptularza. Także nasza wystawa tutaj jakby wpisuje się w zestaw wydarzeń, bo to będą jeszcze wykłady w Ossolineum, będzie jeszcze konferencja w Centrum Zajezdnia we Wrocławiu z okazji rocznicy wystawy Słowackiego, jaka miała miejsce w 1939 roku. Także to jest jedno z tych wydarzeń poświęconych Słowackiemu w jego rocznicę, no bo świętujemy rocznicę i urodzin, i śmierci. To jest wystawa robiona tylko na sezon letni, czynne tylko do 18 sierpnia. Czy coś przygotowali państwo specjalnego dla młodych ludzi? Czyli jest ta wystawa z, jak to się mówi, zwizualizowana, czy w internecie coś będzie można sobie pooglądać, czy jest jakaś specjalna aplikacja, która umożliwia zwiedzanie tej wystawy? Nie ma aplikacji na wystawie, natomiast ja poza tym, że jestem kuratorem, to jestem też administratorem kolekcji online Muzeum Narodowego w Warszawie, także oczywiście przygotujemy specjalny pokaz, który będzie zawierał obiekty z tej wystawy, także ci, którzy nie dotrą, to będą mogli zobaczyć to w internecie, ale zachęcam naprawdę do wizyty, ponieważ no, mówimy tutaj o tym związku Słowackiego z Malczewskim, ale tak naprawdę najważniejsze to jest to, że to są najwybitniejsze obrazy, jakie mamy w naszej kolekcji. Śmierć Elenaj to jest jedno z arcydzieł polskiego malarstwa. To oczywiście można zobaczyć na galerii, ale w tym kontekście już nie. A pokazujemy szereg obrazów Malczewskiego, które wiszą w magazynie. No, taki mój ulubiony to jest tryptyk, który był własnością Ignacego Paderewskiego. Spotkanie w Emaus. To jest jeden z najlepszych obrazów Malczewskiego i tego państwo nie zobaczą w innej sytuacji. No chyba, że wreszcie muzeum zyska trochę powierzchni, na co liczymy i bardzo państwu tego życzymy. Zapraszamy raz jeszcze do Muzeum Narodowego. Naszymi gośćmi byli dziś kuratorzy wystawy poświęconej Jackowi Malczewskiemu i Juliuszowi Słowackiemu na jednej strunie, pani Anna Grochala i pan Piotr Koprzak. Well, I ain't got the heart to 20 lutego minęło 45 lat od wydania tego albumu Pretzel Logic duetu Steely Dan. A na krążku między innymi wystąpili Walter Becker, oczywiście Donald Fagen, to duet, który tworzył Steely Dan, ale obok nich cała masa znakomitych muzyków, którzy towarzyszyli między innymi na perkusji. Na przykład w tym utworze zagrał Jeff Porcaro. Pozdrawiamy Wojtka Olszaka przy okazji, który jest wielkim fanem grupy Toto. Teraz wracamy do nagrań z udziałem Arta Neville'a. Neville Brothers, album z 1989 roku, Yellow Moon, nagranie tytułowe. Oczywiście tutaj na instrumentach klawiszowych, na organach Hammonda zagrał Art Neville, który opuścił nas dwa dni temu. Co ciekawe, ten krążek został w 1989 roku wybrany przez Lou Reeda jako jeden z najważniejszych, które ukazały się właśnie w tamtym 1989 roku.

Szalony świat, trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć. By każdą starą rzecz na nowo zmienić, lecz gdy tą nową masz, robisz się stary jak ta niepotrzebna rzecz. Nie użyteczny śmieć, co tylko czeka, aż zapuka z kosą śmieć. Przez całą noc i dzień wystukuje tekst, mam to wpisane w gen. I to żaden błąd, ani GMO, jedna z wielu form. Muszę kopać w głąb, tam gdzie źródło jest, a mój mikrofon to samurajski miecz. A dla wszystkich pań zamienia w dildo się, a każda chwila jest po prostu jaka jest. Więcej nie trzeba nic, umysł szalony chce, byś nie widział jej, bo myślał tylko o tym, co za rok i lat 25 to okan dupy jest. Bo kiedy przyjdzie czas, szybko okaże się, że będzie mało, bo nie da nasycić się. I trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć, ciągle więcej mieć, bo każda nowa rzecz ma to dać ci dobyć. Pił dalej pył, z góry patrzeć mógł na cały szary tłum, lecz robi stukiem boom. I bujasz teraz się, jak w gaciach mały dzwon, bo to jak gra o tron. Twój samolubny gen zaczyna solo bieg, by coraz więcej mieć, by każdą starą rzecz na nową zmienić, lecz to za marchewką bieg nie chwycisz nigdy jej. Teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie. Coraz to dalej i dalej, kończy się dzień i powietrze. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie. Coraz to dalej i dalej, kończy się dzień i powietrze. Proszę but, zakładaj proszę dres, by każdy nowy ruch nieskrępowany był. Prowadzi cię przez bieg, oto szalony bieg, by coraz więcej mieć, by każdą starą rzecz na nową zmienić, lecz ten świat ulotnych form tak absorbuje treść. Nie może innym być, niż po prostu jest. Jestem fan F, hipochondryk, co każdą chorobę miał, bo księgę chorób zna od A do Z, od Z do A, A. I lekarz mówi mi, na zdjęciu nie ma nic, zamiast nachodzić mnie, może po prostu żyj. A życie piękne jest i każda mała rzecz, musisz zobaczyć ją, patrzysz, nie widzisz nic. Umysł szalony jak cały szalony świat, trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć. I teraz więcej chcesz, a przecież tyle masz, patrzysz, nie widzisz nic. Nie musisz gwiazdą być, wypinać wielki biust, bo ten wielki biust całkiem niedługo już pomarszczy się jak szarpej pies. Jeśli tylko on naprawdę cieszy cię, to moja droga, wiec, to okan dupy jest. Jak Woody Allen i jego klarnet, ja i mikrofon robię ci zabieg na otwartym sercu. Tylko chwilę dla siebie, coraz to dalej i dalej, kończy się dzień i powietrze. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie, coraz to dalej i dalej, kończy się dzień i powietrze. Fisze Made Tworzywo, remix DJ Eprom, tytuł utworu to Bieg. Pozdrawiamy serdecznie Podkarpacie, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie meldunki pogodowe. Wynika z tego, że ta dobra pogoda, która pojawiła się gdzieś tam w Holandii, przybędzie do Polski. Natomiast właśnie a propos Holandii. Pani Bożena i pan Bogdan napisali, jesteśmy w upalnej Holandii, już w tej chwili jest około 30 stopni, a będzie dziś 38, a jutro nawet 39. No i ta pogoda może do nas dotrzeć, zatem proszę się przygotować. Pozdrawiamy wszystkich niezwykle serdecznie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. troszkę trzeszczało, ale ten album ma prawo, ponieważ był bardzo często odtwarzany. A ja z moją córką i pieskiem zaczynamy dziś urlop. Mieszkamy w Wielkiej Brytanii, więc jedziemy do Polski. 5 dni w Karpaczu, a później 2 tygodnie w rodzinnych stronach. Aha, i w międzyczasie zaliczymy męskie granie we Wrocławiu. Pozdrawiamy z upalnych wysp brytyjskich, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, spokojnej drogi z rodziną do Polski, no i oczywiście udanego wypoczynku. Voilà, Forever Changes to tytuł albumu i On Again Our, legendarny krążek. To jeszcze przez chwilę pozostajemy w psychodelicznych klimatach. Sugar man, won't you hurry, cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart, when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man,